Kapitola. Kemp Hillby zmizel a mnozí věřili, že je v bezpečí. Potvrdila to i zpráva šéfa bejrútské tajné policie plukovníka Jalbuta. Nebyla sice ověřena, ale vypadala pravděpodobně. Tenkrát ji však nezveřejnili. Plukovník tvrdil, že se jeho detektivům podařilo objevit svědka, který má co říci k případu zmizení Kima Hillbyho. Byl totiž v noci z 23. na 24. ledna 1963 v bejrútském přístavu a všiml si, že krátce před odjezdem sovětské nákladní lodi Dolmatovo přešel po lodním můstku muž, jehož osobní popis odpovídal popisu Kima Hillbyho. Odešel z domu 23. na večer, pak ještě jednou telefonoval, že přijde přímo k Balfourovým, měl tedy dost času, aby se dostal do půlnoci nepozorovaně do přístavu a nastoupil na loď. Ta zvedla kotvy ještě před rozedněním. V záznamech kapitána bejrútského přístavu našli Jalbutovi muži záznam, Dolmatovo, směr plavby, Oděsa. Nikdo dosud nepotvrdil, že se Kemp Hillby dostal do Sovětského svazu na palubě Dolmatova. Zjištění plukovníka libanonské tajné policie je dokonce v rozporu s tím, co řekl Kemp Hillby své ženě. Přiznal totiž, že prodělal dlouhou a svízelnou cestu. Do Moskvy se dostal až za půl roku. Kapitán Dolmatova měl namířeno přímo do Oděsy. Cesta Dardanelami a Černým mořem netrvá půl roku. Eleanora Hillbyová odjela do Londýna. Musela absolvovat řadu nepříjemných rozhovorů s panem Smithem i Brownem. Byla manželkou sovětského mistra tajné služby, podezírali ji. Ale ona poznala Kima Hillbyho až v Bejrútu, nemusela tedy vědět o jeho tajné profesi. Pak měla konečně výslechy za sebou. Teď už jen čekala na zprávu. Věřila, že se Kim co nejdřív ozve. Aby se vyhnula dalším nepříjemným rozhovorům, rozhodla se navštívit v New Yorku svou dceru Annie, žijící u prvního manžela. Dopis od Kima zastihl Eleanoru Hillbyovou na Long Islandu. Posílala ho za ní Kimova sestra. Přišel do jejího bytu. Zpáteční adresa Kemp Hillby, poštovní schránka 509, hlavní pošta Moskva. Od té chvíle si píší Kim a Eleanora skoro denně. Připravují se na shledání v Moskvě. Kim ujišťuje manželku, že se jeho přátelé postarají o hladký průběh cesty. Eleanora Hillbyová se vrací do Londýna, nastěhuje se k přítelkyni do středy John Swart a protože právem předpokládá, že ji agenti Secret Intelligence Service nespouštějí z očí, sejde se ještě s panem Smithem, vypravuje mu o své korespondenci s manželem, ale nezmíní se o úmyslu jet za ním do Moskvy. Není třeba. Pan Smith pamatuje na všechno. Důrazně varuje Eleanoru Hillbyovou, aby ani neuvažovala o možnosti sejít se s manželem na sovětském území. Snad právě to strohé úřední upozornění přivedlo Eleanoru Hillbyovou k rychlému rozhodnutí. 25. září se vypraví na sovětský konzulát. Dobře ví, že ji sledují. Nechce, aby se o její návštěvě dozvěděl pan Smith, tak se snaží trochu filmovým způsobem setřást hlídače ze své stopy. 27. září v 11 hodin dopoledne je na londýnském letišti. Čeká na ní neznámý muž. Mluví dobře anglicky. Je ovšem informován. Eleanora Hillbyová mu předá zavazadla i cestovní pas. Neznámý ji na chvilku usadí do letištního baru. Odchází. Když se vrátí, říká, že je všechno v nejlepším pořádku. Eleanora Hillbyová neprochází ani celní, ani pasovou kontrolou, to všechno už zařídil vysoký, modrooký muž za ní. Nasedá do letadla. Za 3 hodiny objímá na moskevském letišti svého manžela. Kemp Hillby žije v Moskvě ve 4-pokojovém bytě. Na dveřích nemá vizitku se svým jménem. Příliš by přitahovala zvědavce. Eleanora Hillbyová se cítí zpočátku v Moskvě dobře. Ale po roce se začínají prohlubovat mezi manželi rozdíly v názorech. Kemp Hillby je přesvědčený komunista. Eleanora nezdílí jeho politické přesvědčení. Dochází k nedorozuměním. Jejich manželství ztrácí pevnou půdu pod nohama. Eleanora se vrací v roce 1965 do Londýna. 2 roky poté se vypravil za otcem John Hillby. Odjel do Sovětského svazu jako turista, ale současně jako posel. Redakce Sunday Times ho pověřila výnosným posláním. Dostal soupis otázek, měl se pokusit přivést odpovědi. Syn se vůbec nesnažil vymámit z otce senzační prohlášení. přijel, viděl a postavil se na otcovu stranu. Reportéři zažili zklamání, když zpovídali syna vyzvědače století. Respektuje názor svého otce, ačkoliv sám není komunista. Považuje ho za geniálního agenta, který mu sám řekl, že pracoval 30 let pro sovětskou rozvědku. S přesvědčení, bez jediného rublu odměny. Jak se v Moskvě cítí? Řekl, že je konečně doma. Celá léta žil v napětí. Teď má klid. Působí dojmem moudrého vyrovnaného muže. John Philby přivezl z Moskvy přeci jen senzační materiál. Jako fotograf z povolání si nemohl odpustit pár reportážních záběrů svého slavného otce. Ty pak proběhly světovým tiskem. Kim Philby na nich vypadá jako kterýkoliv 55-letý moudrý muž, který má něco za sebou. Také Maclánovi žili v Moskvě. Stýkali se s Philbyovými. Ale Guy Burgess zemřel pár týdnů před Eleanoriným příjezdem. Nebyl zdrav a nedokázal se šetřit. Zůstal prý až do posledního okamžiku bouřlivým bohémem, který se nerad podřizoval konvencím. Kimovi odkázal knihovnu, harmonium, kravaty s emblémem Cambridgeské trinity a nějaké maličkosti. Na pohřbu promluvil Maclean. Pak převezli Burgessovo tělo do Velké Británie. Těsně předtím, než se v západních týdenících objevily moskevské záběry Kima Philbyho, proběhla světovým tiskem jiná senzace. Fotografie George Blakea a jeho manželky, jak se procházejí po Gorkého třídě v Moskvě. Snímek způsobil ve Velké Británii doslova pozdvižení. George Blake se totiž stal strůjcem ještě jedné ostudné porážky strážců bezpečnosti království jejího veličenstva. 22. října 1966 se mu povedlo utéci z nejbezpečnějšího a nejhlídanějšího vězení Velké Británie, z londýnského Wormwood Scrubs. Britské veřejné mínění vzkypělo. Zpravodajskou službu stíhala jedna porážka za druhou. Vláda jmenovala vyšetřovací komisi. Měla objevit příčiny, které umožnily vězni útěk. Předsedou jmenovala někdejšího místokrále Indie a Barmy, admirála a poválečného náčelníka britského generálního štábu Earla of Mountbatten and Burma. Ani věhlasné jméno královnina příbuzného nepomohlo v pátrání. Nezjistilo se nic. Snad jen to, že se o přípravu Blakeova útěku postarala schopná, mocná a chytrá organizace. Blake uprchl a britští policisté prošťourali celý ostrov. Jejich šéfové totiž přísahali, že se vězeň nemohl dostat přes Lamanšský průliv. Pátrací akce, do níž zapojili také vojsko, připomínala stav bojové pohotovosti. Ale po uprchlíkovi ani stopy. Není známo, jak se dostal Blake do Moskvy a také Kim Philby a ostatní mistři tajné služby se nepochlubili receptem na takovou cestu. Pozadí mnohých operací tajné fronty zůstává na věčné časy v přítmí. Kim Philby napsal a uveřejnil své paměti. Vyšly také česky. Nezpůsobili očekávanou senzaci. Neobsahovali nebo nemohli obsahovat žádná převratná odhalení. A tak se zdá, že i vzpomínky nesmrtelných mistrů tajné služby mohou být ještě kartami ve velké hře, která začala s lidskou civilizací a dodnes nebyla dohrána.